اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے فرما دیں، جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے وقف کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم دوران عدت انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔